بات پرسوں ہو رہی تھی کہ اس آیت کریمہ کی پانچ تفسیریں ہیں جو چار میں نے بیان کر دی تھی, کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اے ایمان والو, تمہارے اوپر لازم ہے اپنی جان کا خیال کرنا, تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا جب تم ہدایت پر ہو. جبکہ امت کی ذمہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے, تو اس آیت میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنا خیال کرو. جیسے ایک مقولہ مشہور وغیرہ کہ اپنے کو چھوڑو نہیں دوسروں کو چھیڑو نہیں, یہ تو یہ بات ہوئی. اس کی وہ تمام باتیں میں بتا چکا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. علیکم انفسکم, یہ ہے مسلمانوں, تم اپنا خیال کرو, ایک دوسرے کو سمجھاؤ, تم سارے منزل نفس واحد کے ہو. یہ چوتھی تفسیر تھی. پانچویں تفسیر یہ ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اس وقت انسان کسی کو کوئی بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نہیں کر سکے گا قرب قیامت میں. اور وہ تقریباً وہ باتیں شروع ہو رہی ہیں, فتن کا دور ہوگا کہ سمجھ ہی نہیں سکے گا انسان کہ وہ جو کہہ رہا ہے, جو وہ نعرہ لگا رہا ہے, وہ اس کا اندر اور باہر کا نعرہ ایک ہے یا اوپر سے کلمہ ہے اور اندر سے منافقت ہے, اور وہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, وہ سمجھ ہی نہیں ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے گھروں میں جس طریقے سے بارش ہوتی ہے تو قطرے گرتے ہیں نا, اس طریقے سے فتنے گریں گے اور بچانا مشکل ہو جائے گا. اس وقت مبارک وہ شخص ہے کہ جو باہر چلا گیا, اپنے کھیتوں میں کہاڑ میں رہنے لگ گیا اور اپنے ایمان کی اس نے حفاظت کی, تو وہ مر جائے گا. شہری دیہاتی جہاں انسان آباد ہوں گے تو وہاں پر ایمان بچانا بھی مشکل ہوگا. تو اس وقت علیک بنفسک, کہ تم اپنا خیال رکھو اور کہیں تمہارا کوئی بس نہیں چل سکے گا. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخل کی ترویج ہوگی, بخل کا رواج ہوگا, مسلمان اپنا اپنا خیال کرنے میں لگے ہوں گے. اور آپ لوگ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں نا, مارکیٹ میں جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان صاحب سرور اپنے جوتے کے تسمے پر 20-20 ہزار روپے خرچ کر دیتا ہے. موبائل 2000-10 ہزار میں گزارا چلتا ہے, تو 1.5 لاکھ موبائل میں اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہے. یہ اپنے لیے تو اس طرح ہے, لیکن دوسرے مسلمان بھائی کا خیال نہیں. 70-70 ہزار روپے میں جوتا, تو جوتے میں پاؤں نہیں رہنا ہے, تو 2-4 ہزار والا جوتے بھی کافی ہے. اس طریقے سے وہ پیروی ہو رہی ہے بارش کی اور دوسرے کا بھلا نہیں. بخل کی اطاعت کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے دوسرے ساتھیوں کا خیال رکھنا ہے, دین کا خیال رکھنا ہے, دینی جماعتوں کا خیال رکھنا ہے, اشاعت اسلام میں خطرہ ہوتا ہے اس میں خیال رکھنا ہے, اپنے بہن بھائیوں عزیز و اقارب وضع کا خیال رکھنا ہے مسلمان کو. تو بخل کا رواج ہوگا تو تم اس وقت پھر وہ سخاوت کی وہ ختم ہو چکی ہوگی. اور دوسری بات, خواہشات کی پیروی ہوگی, قرآن و سنت کی اتباع ختم ہوتی جائے گی. جہاں خواہش کی پیروی ہے کہ نہانے کا دل چاہ رہا ہے, خواہش ہے, تو سنت بھی کہتی ہے صاف ستھرا رہو, تو ضمن سنت پر بھی عمل ہو گیا, لیکن اصل خواہش کی اتباع ہے. یہی وہ روشن دان والی بات ہے, یہی اس بزرگ کی وہ بات ہے کہ بچے کو, اپنے چھوٹے بچے کو پیار کرنے کا دل چاہتا ہے, یہ خواہش ہے. انسان کے اندر یہ مادہ رکھا گیا ہے, لیکن اگر کسی کو پیار کرنے سے پہلے سنت کو پہلے لے آئے, خواہش کو پیچھے لائے, تو اس پیار کرنے میں کوئی ثواب ملے گا. یہی بات نہانا دھونا, سنت کی نیت پہلے ہو, صفائی تو خود ہی ہو جائے گی, تو ثواب نہانے میں ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ دوسری بات کہ خواہش کی اتباع ہوگی, قرآن و سنت کی پیروی نہیں ہوگی. اور تیسری یہ کہ دنیا کو ترجیح دیں گے, آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوگی, اور ہر آدمی اپنے رائے کے اوپر مصر ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہی صحیح ہے, باقی سارے غلط ہیں. پتنے کی کہ کسی اور ملک میں یہ رواج ہو یا نہ ہو, ہمارے ملک میں تو ہر بندہ ایک مستقل قائد ہے, مستقل امام ہے, اس کی اپنی جماعت ہے, اس کا اپنا مذہب ہے, اس کا اپنا مسلک ہے. مسلمان کی تاریخ تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کے کسی صحابی کی کوئی بات آ جائے تو بس اس کے سامنے سر تسلیم و خم ہونا چاہیے. اپنی رائے ہماری کیا رائے, ہماری تو کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی رائے نہیں ہے قرآن حدیث کے مقابلے میں, تو قرب قیامت میں اپنی رائے کے اوپر لوگ مصر ہوں گے. تو فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب یہ تین چار چیزیں ہو جائیں گی, بخل کی ترویج ہوگی, خواہش کی اتباع ہوگی, قرآن و سنت کو چھوڑیں گے, اپنی رائے پر مصر ہوں گے, دنیا داری بنائیں گے, تو پھر تم اس وقت علیکم بنفسک, یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, جب یہ رواج ہو جائے ماحول میں تو پھر اپنا خیال کرو, علیکم بنفسک, کہ اب اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے ایمان کو بچاؤ. فرمایا کہ جس طریقے سے انگارہ رکھنا ہاتھ میں مشکل ہوگا ہوتا ہے, ایسے ہی اس وقت ایمان کو بچانا مشکل ہوگا. یہ جب یہ چیزیں رواج پا چکیں گی تو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ, علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, تم جب خود صراط مستقیم پر ہوگے تو پھر کوئی فتنہ کم از کم تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا. دیکھو دوستو, قرب قیامت میں مختلف طرح کے فتنے ہوں گے. ایک فتنہ دجال کے فتنے سے پہلے شروع ہوگا کہ جس میں انسان کو صداقت سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات کے لحاظ سے, احمد آباد والے واقعے کو یا کل کراچی والی بات کو, کہ یہ ایسا فتنہ ہے کہ نہیں سمجھ سکتا کہ کون ہے, کون کیا کر رہا ہے. جو کچھ بھی نہیں ہے تو وہ طالبان نے قبول بھی کر لیا ہے, جن کے پاس روٹی اور کاوا بھی نہیں ہے انہوں نے اتنے بڑے بڑے میزائل اور اندر سو رہے تھے. ادھر جو سامان میں داخل ہوتے ہیں تو وہ چیک کر کر کے تباہ کر دیتے ہیں, تو ایئر بیس کے اندر داخل ہو رہے ہیں بندے, جو تم چاہے سو رہے تھے 10 بجے داخل ہو گئے. یہ فتن ہے, فتن کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کون کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے, تو ایک ایسا نام انہوں نے ایجاد کر لیا ہے, سب سرکشوں نے طالبان طالبان, نہ ان طالبان نے مرنا ہے نہ ہماری جان چھوٹی ہے, پورے اسلام کو ختم کر کے پھر اس کے بعد طالبان ختم ہوں, خود کر رہے ہیں, یہ امریکہ کرا رہا ہے, تباہ کر رہا ہے, اور وہ ڈر کی وجہ سے ان کو کچھ کہتے بھی نہیں ہے تو طالبان کر. یہ فتن کا دور ہے, اور یہ ایسا فتنہ ہے, یہ اس میں اور مزید میں تفصیل یہ کرتا ہوں کہ اس پر بولنا بھی فتنہ ہے, اس پر کچھ بات کہنا بھی فتنہ ہے, یہ فتن کا دور ہے دوستوں. اور پھر بچا, اور یہ دجال کے فتنے سے پہلے فتنے ایسے آئیں گے کہ صداقت سمجھ میں نہیں آئے گی. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک اور حدیث میں کہ لوگ جب اپنے اپنے ترتیب میں لگے ہوں گے تو ایمان بچانے والے کو چاہیے کہ اپنے حسن اعمال میں لگے, فرائض کو مکمل کرنے میں لگے, فکر آخرت میں لگے, اپنے عیوب کی تلاشی میں لگے, تو پھر اس کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو, اپنے اعمال کو بچا سکے گا. اور جب اس طریقے سے یہ ہوگی فتنوں کی طرف چلا جائے اور اپنے ایمان و اعمال کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر فتنوں کی زد میں آ جائے گا. بات یہ ہے دوستوں کہ ہم اس وقت, میں جمعے کے دن بھی بتا چکا ہوں کہ اجتماعی نیکی کے قابل نہیں رہے ہیں, ہر طرف سے جکڑ دیا گیا ہے, تو کم از کم ہم اپنی شخصی نیکی میں, اپنے گھر میں, اپنے دوستوں میں, اپنے قریب پڑوسیوں میں تو کوئی دین کی بات سمجھنے سمجھانے کی کر سکتے ہیں کہ کم از کم اپنا ایمان تو محفوظ رہے. تو یہ وہ دور آئے گا جب اس طریقے سے ہو جائیں گی باتیں کہ سمجھ میں مشکل آئے گی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ, یعنی اپنا ایمان صحیح سلامتی کے ساتھ رکھو. اور ایمان دوستو سلامتی کے ساتھ نہیں رہ سکتا مگر اس میں دو شرطیں ہیں, کتاب اللہ اور رجال اللہ. اللہ کی کتاب کو پڑھنا, حدیث کو پڑھنا, سمجھنا, اور اب تو مستند علماء کی تفاسیر اور حدیث موجود ہیں کہ اس کے ان کا مطالعہ ہر روز رکھے, تھوڑا تھوڑا رکھے, تو آہستہ آہستہ تعمیر ہوتی ہے انسان کے ایمان کی, اس کا اثر ہوتا ہے. وہی پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے. میں کئی دفعہ بتایا کہ میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ اس طرح کیا ہے کہ جب سونے کے لیے لیٹ ٹائم گزر ہے 15 منٹ آئی, آدھا گھنٹہ لیٹ آئی, اس قیلولے میں یا رات کے اس سوت نیند کے پہلے مرحلے میں بہت ساری کتابیں میرے مطالعے سے گزری ہیں اور وہ راسخ کے ذہن بھی ہوتی ہیں. جس طالب علم کو حفظ صحیح یاد نہ ہونا تو استاد اس کو وظیفہ بتاتے تھے کہ رب شرح لی پڑھا کرو, فلاں دو رکعت پڑھا کرو, یہ دعا کیا کرو, اور سونے سے پہلے وہ سبق جو صبح سنانا ہے وہ ناظرہ ہی پڑھ کے, ناظرہ پڑھ کے دو تین دفعہ اور سو جائیں. تو وہ سوئے گا جب تو دماغ میں اسی طرح اسی وقت وہی الفاظ پڑے ہوئے ہیں اور وہ سو جائے گا تو انشاءاللہ صبح سبق جلدی یاد ہو جائے گا. ایک تو ادھر ادھر کی طرف خیال بھی نہیں جائیں گے, وقت بھی ضائع نہیں ہوگا, اور نیند سے پہلے ایک باب العلم حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے علم کا ایک باب پڑھ لیتا ہے, علم کا ایک باب پڑھ لیتا ہے, وہ جو مسائل پڑھ لیے, اخلاق کی کوئی بات پڑھ لی, غصے سے متعلق کوئی بات پڑھ لی کہ اس کا اعتدال اور سنت طریقہ کیا ہے, کہاں غصہ استعمال کرنا ہے کہاں نہیں, تکبر کی بات پڑھ لی, یہ ایک بات, ایک مسئلہ, ایک اخلاقی بات پڑھ لی, تو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. تو بات یہ ہے, میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنا خیال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہمارا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے. قرآن و حدیث کا مطالعہ رکھیں, ایک تو یہ ضروری چیز ہے, اور دوسری ضروری چیز کسی نیک اللہ والے کے ساتھ تسلسل سے بیٹھنے کا وقت نکالے. کوئی بھی آپ کے قریب جو نیک بزرگ جس پر آپ کا دل مطمئن ہے کہ یہ شخص نیک ہے, پرہیزگار ہے, صوم و صلات والا ہے, ایسی مجلس نیک مجلس میں جائیں, ایسی جہاں اچھا بیان ہو رہا ہو اس میں شرکت کریں. کتاب اللہ اور رجال اللہ ان دونوں کی اجتماعیت کے ساتھ عمل مستقیم آتا ہے, عمل مستقیم پختہ ایمان اور عمل پر ہر روز دل جاتا ہے, ملکہ بنتا ہے, اور انسان کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ جب کسی نیک کے پاس جا کے بیٹھے گا تو اس کی نیکی کا کچھ اس کے سامنے اندازہ ہوگا تو اس کو اپنی نیکی کم محسوس ہوگی تو نیکی کی طرف مسابقت کرے گا. تو دوستو لازم ہے ہمارے ذمہ اپنا ایمان, اپنے بال بچوں کا ایمان, اہل عیال کا ایمان کیسی تربیت کر کے جائیں گے کہ اس کے بعد جو ہم جس دور میں گزر رہے ہیں کہ فتن ہی فتن ہے, لیکن کم از کم اتنا ہے کہ فتنے کا اندازہ ہو رہا ہے اور کوئی بتانے والا تو موجود ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کا انتظام یہ ہوتا ہے. الامان والحفیظ حالات کا اندازہ ایسا ہے کہ بعد میں ممکن ہے جو ہماری نسلیں ہیں وہ اپنا ایمان کیسے محفوظ رکھیں گی اور کیا ہو. اس لیے اپنے گھروں میں ضروری ہے کہ دینی کسی کتاب کا درس رکھیں, بلکہ قرآن کا ترتیب کے ساتھ رکھیں, معرف الحدیث ہے, کوئی اور کتاب ہے, کسی اللہ والے کی کتاب کو, نیک بزرگ متقی کی کتاب کو بھی ایک دو صفحہ پڑھنے کا معمول بنائے تو اس کا بھی اثر ہوگا. اور انشاءاللہ وہ جو بیشک اولاد کو ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, دنیاوی علوم سکھائیں, شرم کوئی منع نہیں ہے, لیکن اس کو دیندار ضرور بنائیں, اس کو اپنے ایمان کا محافظ ضرور بنائیں, اور اس کے لیے ضروری ہے. اور اخانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اپنے فتویٰ میں یہ بات لکھی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو ضرور علوم اثریہ سکھائیں لیکن ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ کسی نیک عالم کے ساتھ ان کی ملاقات بھی رکھیں کہ ان کا ایمان محفوظ رہے. اور ایک مقام پہ تو معلوم نہیں کہ ان کا یہ وجدانہ جملہ تھا یا کیا کہ اگر کسی کو کوئی نیک شخص نہیں مل سکتا کہ اس کی صحبت میں رہے تو میں اللہ کے فضل سے یہ بات کہتا ہوں کہ میری کتاب کا مطالعہ کر کر ہے, اگر وہ قرآن حدیث عربی نہیں جانتا تو میں اللہ کے فضل سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا. اور تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقبول اللہ سمجھ نصیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فَمَا أَصْرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا إِسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَأُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا اللہ لا یهد القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو, جب اور تمہارے اوپر آ جائے تو پھر وسیع مقرر کر لو. دو نیک آدمی ہوں یا نیک نبی ہوں تو کوئی بات نہیں, اگر تم سفر میں ہو تو مجبوری ہے کہ وہاں نیک بندہ نہیں ملا. جب تمہارے اوپر موت کی مصیبت آ جائے تو وسیع مقرر کر لو. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبت. اگر وہ وسیع کسی بات میں منکر ہو جائیں تو پھر ان وسیعوں سے قسم لی جائے اور وہ یوں قسم کھائیں کہ لا نشتری بھی سمنا, ہم گویا کہ اس تھوڑے سے پیسوں کے غرض سے نہیں اپنے گویا کہ ایمان کو خراب کرتے. بھلو کان ازا قربا, اگر رشتہ دار بھی ہوتے تو ہم پھر بھی یہی سچی بات کرتے. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے ہیں ورنہ ہم گنہگار ہو جائیں گے. یہ وسیوں نے جو قسم کھانی ہے, اگر کوئی چیز وہ چھپا لیں تو اس طرح قسم کھائیں گے. فَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا, لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی تو پھر دوسرے لوگ ان کے خلاف گواہی دیں گے, وہ جن کی چیز انہوں نے چھپائی یعنی ورثہ کی, اور وہ جو گواہی دیں گے کہ ہماری گواہی ان کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. وما قضینا, اور ہم سے تجاوز کرنے والے ہم نہیں ہیں ورنہ ہم ظالم ہو جائیں گے. ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادت علی وجہها او یخافوا ان ترد ایمانهم بعد ایمانهم. یہ زیادہ گواہی بہتر ہوگی جو یہ دوسرے لوگ گواہی دیں گے انصاف کے, یا پھر یہ گواہی اگر غلط دیں گے تو ان کے خلاف کوئی قسم ان کے خلاف آئے گی. بس اللہ سے ڈرو اور سنو, اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کی رہنمائی نہیں کرتے. گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی جو دو تین دن سے, یا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم, اس میں دینی بات تھی, یعنی انسان سے جو دینی امور شخصی طور پر متعلق ہیں وہ بات تھی. آج کے سبق میں جو تین آیت کریمہ ہیں اس میں ہے تو دینی بات, لیکن دنیاوی معاملہ اس کے اندر ہے جو دوسرے کے ساتھ لین دین ہوتا ہے. گویا کہ ان دونوں آیتوں کا آپس میں ربط یہ ہوا کہ انسان کامل دیندار تب بنتا ہے جب اس کے شخصی دینی نظام بھی ٹھیک ہو اور دوسروں کے ساتھ دین دین معاملات وغیرہ وہ بھی درست ہوں. تو پہلی والی آیت کریمہ میں دینی بات کا ذکر ہوا, آج کی تین آیت کریمہ میں ایک دنیاوی معاملے کا ذکر ہے. دنیاوی لین دین اور معاملے کو بھی درست رکھنا خالص دینداری ہے. اس آیت کریمہ کا جو آپ کے سامنے یہ تین تلاوت کی ہیں, ایک خاص واقعہ شان نزول ہے. ایک صحابی ہیں حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ دو ساتھی اور شرکت کرتے تھے کاروبار میں, وہ نصرانی تھے. یہ تینوں حضرات سفر کے لیے گئے شام کو, تو جو بدیل ساتھی ہیں ان کے طبیعت خراب ہونے لگی اور انہیں اندازہ ہوا کہ میں فوت ہو جاؤں گا. انہوں نے کوئی کاغذ لکھ کے اپنے سامان کے اندر ڈال دیا جو دوسرے ساتھیوں کو پتہ نہیں چلا. جب وہ قریب المرگ ہو گئے تو ان ساتھیوں کو وصیت کی, وہ جو دو ان کے ساتھ دربار میں شریک تھے وہ نصرانی تھے, کہ یہ میرا سامان میرے فلاں وارث کو آپ لوگ دے دینا. بہرحال وہ وہیں فوت ہو گئے. وہاں قریب جو مسلمان تھے ان کے حوالے انہوں نے کیا جنازہ, وہیں کفن دفن ادھر ہی ہو گیا. یہ سامان لے کر جو دو نصرانی اس کے کاروبار میں شریک تھے وہ واپس لے آئے اور مدینہ میں ان کے حوالے کر دیا وہ وارث کے سامان. اس سامان میں وہ چٹ نکلی جس کے اندر سامان کی پوری تفصیل تھی کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. وہ تمام سامان پورا تھا لیکن ایک پیالہ کم نکلا. ان ورثہ نے کہا کہ اس خط کے اندر ایک پیالہ لکھا ہوا ہے جو سامان میں پیالہ موجود نہیں ہے. تو ان نصرانیوں نے کہا کہ بس یہی تھا کچھ تھا. اس نے کہا ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے پیالہ اس سے خرید لیا ہو یا اس نے وہ پیالہ کہیں بیچ دیا ہو اپنی بیماری کے علاج میں. تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ پیالہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا, چاندی کا پیالہ تھا, اس کے اوپر کوئی کام ہوا ہوا تھا. چند دنوں بعد وہ پیالہ, وہ مدینہ اتنا بڑا تو شہر نہیں تھا, وہ بکا ایک سنارے زرگر کے پاس اور وہ اندازہ ہو گیا, بات مشہور ہو گئی. ورثہ نے دوبارہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کر دی کہ حضرت وہ پیالہ سامنے آ گیا ہے. آپ نے پھر ان کو بلایا اور ان کو بلانے کے بعد پوچھا کہ یہ پیالہ جو تھا وہ تو نکل آیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس سے وہ پیالہ خریدا تھا. آپ نے بتایا کہ پہلے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے نہ کوئی خریدا ہے نہ اس نے کوئی بیچا ہے نہ کچھ ہوا ہے, اور اب کہہ رہے ہو کہ یہ پیالہ ہم نے خریدا تھا. اس سے خود جھوٹ ثابت ہوتا ہے, لیکن معاملہ چونکہ ایک عدالتی تھا, یہ پیالے کے دعوے دار بنے ہیں وارث, تو ظاہر ان کے پاس گواہ نہیں ہے, وہ چٹھی گواہ ہے, وہ منکر ہیں پیالے کے. تو مدعی کے پاس گواہ نہیں تھے, یعنی ورثہ کے پاس تو گواہ نہیں ہے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ قسم اٹھاؤ, اور انہوں نے پہلے تو اس وقت قسم اٹھائی تھی کہ پیالہ وغیرہ ہمیں کچھ پتہ نہیں. اب قسم جب اٹھانے سے وہ لچکنانے لگے کہ اس طرح تھا نہیں یوں تھا, ان کا پیالہ تو ان کا ہے. بہرحال پھر وہ خاموش ہوئے اور پھر ورثہ نے قسم اٹھائی کہ یہ پیالہ موروثی طور پر اس کے پاس سے چلا آ رہا ہے اور یہ اس کو بیچ بھی نہیں سکتا تھا, اس طرح چلا آ رہا ہے. وہ پھر خاموش ہو گئے, یعنی ہار مان گئے. تو ان کے خلاف پیالہ پھر آپ نے انہی کو دے دیا جنہوں نے چوری کی ہوئی تھی. اس کا اس وقت مارکیٹ کے لحاظ سے 1000 درہم ریٹ طے ہوا, تو وہ ورثہ کو دلایا ہے. یہ پورا واقعہ اس کے اندر یہ بیان ہوا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذو عدل منکم. اے ایمان والو, جب تمہارے اوپر موت آ جائے, ایمان والے کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے, بعض کو تو چند دن پہلے اندازہ ہو جاتا ہے, بعض کو چند مہینے پہلے اندازہ ہو جاتا ہے کہ موت آنے والی ہے, یہ الگ طرف سے ایک نظام ہے. بہرحال اس موضوع پہ بات کریں گے تو پھر لمبی بات ہو جائے گی. تمہارے اوپر جب موت آ جائے تو وصیت کر لو. وصیت کرنا کہ میرے اتنے وارث ہیں, میرا مال فلاں فلاں جگہ ہے, میرے اوپر قرض ہے, یا میں نے کسی کا لینا ہے, یا میرے ذمہ کچھ نمازیں رہی ہوئی ہیں, یا زکوٰۃ رہی ہوئی ہے, یا روزے نہیں رکھ سکا ہوں, ان کا فدیہ کفارہ دینا ہے. یہ وصیت میں باتیں ہیں. وصیت کرنا عام معاملات میں, عام حالات میں مستحب ہے, سنت ہے, واجب اور فرض اور لازم نہیں ہے. لیکن اگر معاملات اتنے الجھے ہوئے ہوں کہ ایک مسئلہ بن جائے گا بعد میں, تو ایسے شخص اور خصوصاً وہ مقروض بھی ہو تو پھر وصیت واجب ہے کہ وہ اپنے نظام کو صاف کر کے جائے. عام حالات میں جس کا لین دین نظام صاف ستھرا ہے, وصیت کرنا اچھی بات ہے, مستحب ہے, بعد میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے, میں فریدیہ میں تھا, تو جب بیکس کھولا شہادت کے بعد تو کئی وصیت نامے تھے. وہ ہر چند دن بعد ایک وصیت نامہ لکھتے تھے, تو پھر آخری وصیت نامے میں, ہر آخری وصیت نامے میں لکھتے تھے کہ اس کی تاریخ کے مطابق, یہ جب آخری ہوا تو اس کے مطابق وہ میرا نظام لین دین کرنا. اور پہلے وصیت نامے بھی ادھر پڑے, ادھر ہی رکھے ہوئے تھے. بات یہ ہے دوستو, وصیت لکھنا ہے تو سنت اور مستحب, لیکن بہت بڑی چیز ہے, انسان کو سیدھے راستے پر لانے کا سبب بنتی ہے. جب یہ شخص وصیت لکھ رہا ہے نا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے اوپر اتنا قرضہ ہے, وہ ادا کرنا, فلانے سے لینا ہے, وہ کہہ رہا ہے نا جب میں مر جاؤں گا, تو پھر اپنے موت کے بارے میں اچھے کام بھی شروع کر دے گا. ایک ہمارا ساتھی ہے, آج کل تبدیل ہو کے کراچی چلا گیا, اس کا بھی لین دین وغیرہ آگے پیچھے بہت نظام, برم برم کوئی پلازے کوئی ہوٹلیں کوئی دکانیں, تو اس نے وصیت لکھی اور اپنے بیوی بچوں کو مشورہ کر کے مجھ سے بیوی بچوں کو بٹھا کر پھر سمجھایا کہ دیکھو یہ وصیت ہے, انسان کا کیا پتہ چلتا ہے. ابھی ایک ساتھی کا فون آیا دلی سے, وہ تو وہ کہتے ہیں بس بیٹھے بیٹھے تو طبیعت خراب ہو گئی اور وہ فوت ہو گئی. تو میں تو اپنے کسی کام کے لیے ان کو فون کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہو گیا بیٹھے بیٹھے, بس انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا. اذا لا استاخرون الساعة, ایک تو وہ اپنے ٹائم سے ڈلتی نہیں, دوسرا یہ کہ پتہ ہی نہیں ہے ٹائم کون سا ہے, اس لیے تیاری کر کے رہنا چاہیے. اس ساتھی نے جب وصیت اپنے بیوی بچوں کے سامنے پڑھی سنائی کہ میرا رحیم یار خان میں یہ نظام ہے, اس کو یہ کرنا ہے فلاں جگہ کو, تو سارے رونے لگ گئے کہ مت وصیت دیکھو, اس کا مطلب تو یہ کہ آپ مرنے لگے ہو. وصیت موت کا پیغام نہیں ہے, وصیت تو اپنے لیے آسانی ہے لیکن موت کی تیاری کے لیے ایک مذکرہ ہے کہ موت کی تیاری کی طرف لگے گا نا جب انسان وصیت لکھے گا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی رات آپ کی ایسی نہیں گزرنی چاہیے مگر یہ کہ آپ کے سرانے کے نیچے وصیت نامہ ہونا چاہیے, کوئی مشکل نہ ہو. دیکھو آپ جب دنیا سے گئے وصیت کی کہ میرے فلاں یہودی سے میں نے وہ یہ زرع قرضے میں لی تھی, فلاں جگہ سے دو سال جو لیے تھے وہ لیے کیوں تھے کہ ایک دفعہ میں بیٹھا تھا کوئی آئے مسافر اور وہ بھوکے تھے, کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی اور کسی اور قریبی ساتھی کے پاس بھی نہیں تھا, تو پھر یہ کیا کسی یہودی سے وہ قرض لے لیے جاؤ کہ یہ صحابہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا دوں. تو بات یہ ہے کہ وصیت میں ایک تو بعد والے ورثہ کے لیے مشکل نہیں ہوگی, آسانی ہے, ورثہ بھی اللہ کرے کہ وہ دیندار ہوں اور اس وصیت کے مطابق عمل کریں, اور دوسرا یہ کہ وصیت کرنے والے شخص کو خود فائدہ ہوگا, وہ گناہوں سے بچے گا, نیکی کی طرف آئے گا, توبہ کرے گا. دیکھو نا دوستو قرآن مجید نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی تعریف کی, التائبون الحامدون الساجدون العابدون, یہ توبہ بھی کرنے والے, عبادت بھی کرنے والے, سجدے بھی کرنے والے, رکوع کرنے والے, سخاوت کرنے والے, جہاد کرنے والے, اتنی نیکیاں کرنے والے, لیکن سب سے پہلے قرآن میں کیا تھا, التائبون, یہ توبہ میں رہتے ہیں ہر وقت. توبہ تو تب یاد آئے گی نا جب موت یاد ہوتی ہے, تو موت کی یاد آنے کے لیے ایک وصیت پہ انسان کرے اس میں اپنا فائدہ ہے. فرمایا اچھی بات ہے کوئی نیک لوگ وصی بناؤ, لیکن نیک نہیں بھی ہیں اور قرآن من غیرکم کوئی بات نہیں ہے, مسلمان بھی نہیں ہے وہاں پر, تو کسی غیر مسلم کو وصی بنا دو. یہاں جیسے صحابی حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, وہ اتفاق سے انہوں نے وہ پیالہ چھپایا اور پھر پکڑے بھی گئے. ظاہر ہے کہ زمانہ نبوت میں تو وہی بھی آ جاتی ہے, سارا نظام کوئی چیز چھپ تو نہیں سکتی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ آپ نے ان سے کوئی بات پوچھی, تو کہنے لگے کہ حضرت بات تو سچی بتانی ہے, اس لیے کہ اگر دوسری طرح بتا بھی دی جائے تو فائدہ ہی کوئی نہیں, آپ پر وہی آ جائے گی اور آپ کو بات بتا دی جائے گی. تو زمانہ نبوت ہے, ان کو عیسائیوں نے وہ پیالہ چھپایا تو فائدہ کیا ہوا, اتنی بدنامی ہو گئی وغیرہ. فرمایا فین حسر علی انہم, ایک تو ان سے قسم لی گئی ہے ممکن ہے, اور بس قسم لینے میں کہ پہلے تو مدعی جو چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ پیالہ ہمارا ہے یا فلاں وہ گواہ ہے, لیکن ظاہر ہے ان کے پاس گواہ نہیں ہے. پھر جب وہ پیالہ سامنے آیا تو پھر وہ مدعی بنے وارث, یہ منکر بنے پیالے کے, جو تو نصرانی تھے ان کے خلاف قسم آئی, لیکن ایک خاموش ہو گئے کہ ایک مشہوری ہو گئی تھی. پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے خلاف فیصلہ کیا اور ان کے اوپر اس پیالے کا جرمانہ آیا. اس میں باحضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ مجبوراً وصی مقرر کرنا کسی غیر مسلم کو جائز ہے, اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ کسی کافر کو کافر کے لیے گواہی کے طور پر بھی استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جائے, یا بعض وقت ان کی گواہی ہمارے لیے یا ہماری گواہی ان کے بعض امور میں, تو یہ بھی شرعاً جائز ہے. فرمایا ذالک ادنا ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمانہم. یہاں پر ایک بات بڑی خاص کی ہے قرآن مجید نے, واجب نہیں ہے وہ مناسب ہے, اچھی ہے. کیا تحبسونہما من بعد الصلاۃ, سبحان اللہ, کہ جن سے قسم لینی ہے ان کو روکے رکھو. پہلے تو قسم سے ڈرانا چاہیے کہ قسم اگر آپ جھوٹی کھائیں گے تو تباہ ہو جائیں گے. میں اس بات پر بتا چکا ہوں وہ واقعہ جو زمانہ جاہلیت میں مکہ مکرمہ میں قتل ہوا تھا, اور ایک گلی میں پایا گیا وہ قتل, 50 لوگوں سے قسم لی جانی تھی, نہیں تو وہ قسم نہیں کھاتے تو اونٹ, دو دو اونٹ تھی بندے کے ذمہ تھے, 100 اونٹ دیت ہوتی ہے. دو بندوں نے قسم نہیں کھائی, 48 بندوں نے قسم کھا دی کہ ہم پتہ نہیں ہے اس قتل کا. دو بندوں نے کہا ہمیں پتہ تو نہیں ہے اس کا قتل کا, لیکن ہم قسم نہیں اٹھاتے ہیں, اللہ کا نام بہت بڑا ہے, اس کو اس کام کے لیے نہیں استعمال کرتے ہیں, تو ہمارے ذمہ جو اونٹ آتے ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں. وہ ان دو بندوں نے جو زمانے جاہلیت قبل الاسلام کی بات ہے اونٹ دے دیے, دیت کے 4 ان کے ذمہ جو آتے تھے, 48 نے قسمیں جھوٹی اٹھا لی. اور تاریخ میں آتا ہے کہ آنے والے سال اس تاریخ سے پہلے پہلے وہ 48 کے 48 سارے تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. جھوٹی قسم ہرگز نہیں کھانی چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ سچی قسم بھی اگر ہو, سچی قسم بھی, لیکن معاملہ پیسے کا ہو تو کوئی بات نہیں ہے, پیسہ دے دو اور قسم نہ اٹھاؤ. دیکھو دوستو, پیسہ جو ہے نا انسان کی عزت, کیا عزت کے لیے غلامی کرنے والی چیز ہے. لوگ عزت کو داؤ میں لگا کر پیسے کی حفاظت کرتے ہیں. اگر کوئی جھوٹ موٹ کو ایسی فضول بات ہے, بس پیسہ دے کے اس کا منہ بند کر دیا جائے اور ایسے معاملے میں قسم نہ اٹھائی جائے. تو قسم اٹھانے کے لیے ان کو روتے رکھو, سمجھاؤ قسم نہ اٹھاؤ, لیکن جب یہ قسم اٹھانا ہی چاہتے ہیں تو من بعد الصلاۃ, من بعد الصلاۃ میں تفسیر میں لکھا ہے من بعد صلاۃ العصر, عصر کی نماز کے بعد ان سے قسم لی جائے. ایک تو فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے, وقت معظم ہے, مسجد میں نماز باجماعت کے بعد لی جائے, مکان معظم ہے, جگہ معظم, مکان معظم ہے, وقت محترم ہے, اور اس وقت ان سے قسم لی جائے. ممکن ہے کہ یہ قسم کھانے سے انکار کر لیں, اور اگر قسم کھائیں گے اور جھوٹی کھائیں تو وبال زیادہ ہوگا. یہ واجب نہیں اس طرح کرنا, لیکن مناسب ہے, اللہ سمجھ نصیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب صدق اللہ العظیم. وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس دن کے اللہ تعالی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کریں گے اور سوال کریں گے, فیقول ماذا اجبتم, کہ تم نے کیسے اپنی امت کو سمجھایا تھا اور ان کو کیسے پایا ہے. انبیاء علیہ السلام جواب دیں گے لا علم لنا, اے اللہ رب العزت ہمیں صحیح علم نہیں ہے, انک انت علام الغیوب, بلا شبہ آپ ہی سب چیزوں سے واقف ہیں, ظاہر باطن سے, غیوب سے بھی. آپ کو خود پتہ ہے کہ ہم نے تبلیغ کیسے کی ہے اور ان کو کس حال میں چھوڑا ہے. آگے تفصیلی بات حدیث علیہ السلام کی آئے گی اور وہ بھی تقریباً اسی طرح جواب دیں گے, فقط علم تھا تعلق معافی نفسی والا عالم معافی نفسی. اس سے پہلے ایک معاملے کی بات تھی گواہی سے متعلق, جو انہوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی کہ وہ پیالہ ہمارے پاس نہیں ہے, پھر پیالہ ان کے پاس نکلا, پھر ان پر وہ جرمانہ ہوا. تو آج اس عید کے اندر میدان حشر کا ذکر ہے. مقصد یہ ہے ان دونوں عیدوں کے درمیان میں رابط ہو کہ انسان جھوٹی گواہی سے یا کسی سے اپنا حق جھوٹا, کسی سے حق نہیں ہے اور جھوٹا حق اپنا ثابت کر کے لے, یہ تمام چیزوں سے تب ہی بچ سکتا ہے کہ جب اس دن کا خوف اس کے سامنے ہو کہ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے دی, کسی کے اوپر اپنا پیسہ ثابت کر دیا. تو یہ تو ایک ظاہری بات ہے, مقدمہ ہے, گواہی ہے, عدالت ہے, جج ہے, کوئی فیصلہ ہے, لیکن اصل ان چیزوں سے انسان کو جو روک سکتی ہے وہ چیز وہ یہ ہے کہ آخرت کا ڈر, اس دن کا ڈر جس دن کے حساب و کتاب کے لیے سب نے جمع ہونا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ دن قابل ذکر ہے کہ جس میں برگزیدہ ہستیاں, اولو العزم ہستیاں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا, سوال و جواب ہوگا. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ انبیاء نے زہر تبلیغ کی ہے, قوموں کو سمجھایا ہے, اور بعض لوگ مانے ہیں, بعض نہیں مانے ہیں. یہاں ان سے سوال کا کیا مقصد ہے؟ جواب اس کا علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ وہاں ذرہ ذرہ کا حساب و کتاب ہونا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے ذمہ بھی ایک کام کیا گیا تھا بے شک اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم میں تو سب کی نیکیاں بھی ہیں سب کے گناہ بھی ہیں, تو اس کے باوجود بھی تو وہاں سب کے سامنے حساب کتاب ہونا ہے. انبیاء کی تعلیم و تربیت اور تبلیغ کا بھی اللہ کو علم ہے, لیکن وہاں ہر چیز کا حساب کتاب ہونا ہے. لہذا ان سے بھی سوال ہوگا کہ آپ لوگوں کے ذمہ ایک فریضہ سونپا گیا تھا, اس کو کیسے ادا کیا ہے. سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کیا جائے گا اور سوال ہوگا. فَيَقُولُ مَا أَجَبْتُمُ, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم کیا جواب دینا چاہتے ہو اپنی تبلیغ کے بارے میں اور اپنی امتوں کے بارے میں, اپنی قوم کے بارے میں, جس جس کے بارے میں تمہیں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. اب یہاں پر جو انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا ہے وہ جواب عجیب ہے. جواب یہ ہے کہ لا علم لنا, ہمیں نہیں معلوم, آپ سب کچھ جاننے والے ہیں. حالانکہ تو انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے. بے شک بعض لوگ منافق بھی رہے, بعض بات نہیں بالکل ماننے والے تھے, کافر رہے, اور ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ جو ماننے والی بھی رہی ہے. بعض انبیاء علیہ السلام کے بندے ماننے والے کم رہے, بعض کے زیادہ رہے, بعض کے ساتھ منافق بھی لگے رہے, بعض کے ساتھ منافق نہیں تھے, لیکن ضرور بضرور کچھ نہ کچھ تو ہر نبی کے ماننے والے بھی تھے لوگ. تو انبیاء نے یہ جواب کیسے دے دیا, بلا علم لنا, ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں نے کیسا ایمان لایا, ہماری کیسی بات سنی ہے. جبکہ ضرور بضرور ہر امتی میں کچھ ماننے والے لوگ ہیں, رہے ہیں, ہاں کچھ نہیں بھی ماننے والے تھے, کچھ منافق بھی تھے. یہاں سب کے بارے میں لا علم لنا کہہ دیا گیا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم, یہ سوال ہے. اس کا جواب اکثر مفسرین نے دیا ہے. ان سب سے بہترین جواب امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے, یہ تفسیر کبیر کے مصنف ہیں, یہ انہوں نے اس زمانے میں تفسیر لکھی, یہ 32 جلدوں میں تفسیر ہے تفسیر کبیر جس کو کہتے ہیں, کہ جس زمانے میں اسلام کے اوپر اعتراض فلسفی انداز میں, منطقی انداز میں اسلام پر اعتراض کیے گئے تھے, تو انہوں نے اس وقت جو تفسیر لکھی ہے تو پھر اسی ترتیب کے مطابق ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے, فلسفیانہ انداز میں جواب ہے. یہاں پر اس آیت میں امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ جو جواب دیا جاتا ہے اس میں علم دو طرح کا ہوتا ہے اور انسان جواب دیتا ہے. کوئی بندہ کسی سے سوال کرے کہ اس بات کا آپ کو علم ہے, تو وہ جواب دو طرح کا ہو سکتا ہے, یا تو علم یقین کے ساتھ جواب ہو سکتا ہے, اور یا ظن غالب سے جواب ہو سکتا ہے کہ میرا گمان یہ ہے, غالب گمان یہ ہے کہ یہ بات اس طرح ہے. یہاں پر انبیاء علیہ السلام نے نہ جواب میں علم یقینی کی بات کی ہے کہ فلانے ہمارے ماننے والے تھے, نہ ظن غالب کے لحاظ سے انبیاء علیہ السلام نے بات کی ہے کہ ہاں غالب ہمارا گمان یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے صحیح ماننے والے تھے. دونوں اعتبار سے انبیاء علیہ السلام نے بس نہ کی کر دی بلا علم لنا. یہ کیوں فرماتے ہیں امام صاحب؟ کہ بات یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی سے کوئی شہادت اور گواہی دی جائے, سوال کیا جائے, تو دنیا ظاہر کی مکلف ہے, گواہی دینے والا بھی کہتا ہے کہ ہمارے سامنے اس نے ظاہری طور پر یہ بات کہی تھی, ہمیں اندر کا علم نہیں ہے لیکن یہ بات اس نے کہی تھی, ظاہری طور پر ہم نے یہ بات سنی ہے, اور وہ بندہ ظاہر کی گواہی دے دیتا ہے ظن غالب کی. یقینی طور پر تو دنیا میں بھی انسان گواہی نہیں دے سکتا کہ ایک شخص ہے, اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ مسلمان ہے, کیونکہ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے. اب اندر کے اعتبار سے یہ مسلمان ہے کہ نہیں, اس کا علم اللہ رب العزت کو ہے. اب یہاں پر انبیاء علیہ السلام نے جو علم یقینی کی بھی نفی کر دی ہے اور ظن غالب کی بھی نفی کر دی کہ ہمیں نہیں معلوم ان لوگوں نے کیسا ایمان لایا تھا, کہ دنیا کے اعتبار سے تو ظن غالب سے انسان جواب دے دیتا ہے, علم یقینی اعتبار سے جواب نہیں ہوتا. جیسے ابھی مثال دی ہے کہ ایک شخص کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو ظاہراً مسلمان کہیں گے, لیکن ہو سکتا ہے مسلمان نہ ہو, کہ اس کا دل مسلمان نہیں ہے, وہ ویسے ہمارے سامنے کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے, تو ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ اس کو آپ مسلمان کہیں, ظاہری اعتبار یہ ظن غالب ہے. لیکن عالم آخرت وہاں کوئی کام بھی ظن غالب سے نہیں ہوگا, وہاں ہر کام علم یقینی سے ہوگا. انبیاء علیہ السلام سے جو سوال ہوا کہ آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور قوم نے آپ کی بات کو کتنا مانا, کن لوگوں نے مانا, کس درجے میں مانا ہے. تو انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا, یہ عرض کیا کہ لا علم لنا, کیونکہ وہاں ظن غالب تو ہو نہیں سکتا کہ وہ عالم آخرت ہے. عالم دنیا میں انسان کہتا ہے کہ ہمارے سامنے اس نے یہ بات کی ہے, اندر کہا اللہ جانتا ہے, ظن غالب تو یہی ہے کہ بابا ٹھیک ہے. آخرت میں ظن غالب سے بات نہیں, آخرت میں علم یقین کی بات کرنی ہے. اور علم یقین تب ہوتا ہے کہ جب انسان دل کے بھید سے باخبر ہو, تو پھر علم یقین ہے. اور دل کے دلوں کے بھید سے باخبر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں, دلوں کے بھید سے واقف اللہ رب العزت ہے. لہذا وہاں انبیاء نے بالکل نفی کر دی کہ ہمیں نہیں پتا, اس لیے کہ وہ ان کے تو ماننے والے تھے, ان کے ساتھ تو لوگ تھے, لیکن وہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں ظاہراً تو ہمارے ساتھ ہی تھے, ہمارے ماننے والے تھے, ظن غالب تو یہی ہے کہ وہ ٹھیک لوگ تھے. تو ظن غالب کا جواب اور گواہی عالم آخرت میں نہیں ہے. علم یقین کی جو ہے گواہی دینی تھی اور جواب دینا تھا, تو علم یقین آخرت ہو یا دنیا, اس میں سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جان سکتا. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے فرمایا لا علم لنا, ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہے کہ جو ہمارے ماننے والے تھے وہ بھی صحیح تھے یا نہیں. آپ کہو گے, ایک جواب اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے لا علم لنا سے یہ بات کہی کہ نہ کسی اپنے امتی کی گویا کہ نیک نامی کی ہے, اور نہ کسی اپنے امتی کی بدنامی یا تذلیل یا نفی یا اس کو گمراہ کہا ہے. اللہ کے سامنے یہ درخواست کر دی کہ ہمیں صحیح علم نہیں ہے, تو وہ صحیح ماننے والے تھے آپ کے یا صحیح ماننے والے نہیں تھے. یعنی اس نفی میں انبیاء علیہ السلام نے جو جواب دیا, امتیوں کی تذلیل نہیں ہوئی, امتیوں کی بدنامی نہیں ہوئی, امتیوں کے لیے گمراہی کا لفظ انبیاء علیہ السلام نے استعمال نہیں کیا, بس ہمیں علم نہیں. کیوں ایسا لفظ استعمال کیا گیا؟ اس جواب کو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی نے دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے شفاعت کرنے کے لیے گنجائش چھوڑ دی ہے. ابھی آگے اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے کہ یہ آپ کی امت کے نیک لوگ ہیں اور یہ درمیانے ہیں, کچھ گناہگار ہیں اور یہ کافر ہیں. تو انبیاء نے فرمایا تھا کہ ہمیں پورا علم نہیں. اللہ نے اپنے علم کے مطابق جب ہر امت کے لوگوں کے لیے فیصلہ کر دیا, یہ جنتی ہیں, یہ درمیانی ہیں, ابھی حساب کے مرحلے سے گزریں گے, یہ کافر ہیں, تو انبیاء علیہ السلام اب جو درمیانہ درجے والے لوگ اپنے اعمال خیر کم ہونے کی وجہ سے خطرہ ہے کہ گرفتار ہو جائیں گے, ان کے لیے شفاعت کریں گے. تو سب کے لیے نفی تو نہیں کی تھی انبیاء علیہ السلام, تذلیل نہیں کی تھی, مذمت نہیں کی تھی, یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ سب گمراہ ہیں, جہنمی, ہماری بات نہیں مانی. لا علم لنا, ہمیں صحیح علم نہیں, علم یقینی نہیں ہے, دلوں کے بھید سے یا رب آپ ہی باخبر ہیں, آپ جانتے ہیں کون صحیح ماننے والا تھا کون نہیں. جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ گروہ کامیاب ہے, اس گروہ کی کچھ مال خیر کم ہے, تو انبیاء علیہ السلام ان کے لیے سفارش کریں گے. یہ فائدہ ہوا لا علم لنا سے. انک انت علام الغیوب, اللہ بے شک آپ تمام علوم سے باخبر ہیں. علم غیب کی تعریف میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ کسی واسطے کے بغیر ماضی کا, مستقبل کا, حال کا, سامنے کا, غیر سامنے کا, دور کا, قریب کا, ہر عالم کا, ہر جہان کا, بغیر کسی واسطے کے ہر وقت ہر گھڑی علم ہو, وہ علم غیب ہوتا ہے, وہ اللہ کو صرف حاصل ہے. رہی بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئیاں دی, جیسے آپ نے قیامت کے متعلق, دجال کے متعلق یا دوسری حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں کہ جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا, یوں ہوگا یوں ہوگا, تو وہ سارا آج ہو رہا ہے. وہ 1400 سال کے بعد جو آج ہو رہا ہے, تو اب کوئی شخص یہ کہنے لگ جائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو غیب کا علم تھا, تبھی تو آپ یہ باتیں بتائیں جو 1400 سال کے بعد آپ بتا رہے ہیں. اس اشکال ظاہر ہے, اللہ خالق ہے نا, ان تمام مخلوقوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے اعتراض کریں گے, کچھ نبی کے ساتھ ایسی محبت بھی کریں گے کہ نبی کو خدا کا مقام دے دیں گے. اس اعتراض کا جواب اللہ نے خود قرآن میں دیا ہے, ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک منکم, اے نبی یہ غیب کی باتیں کچھ کچھ جو ہم نے آپ کو بتا دی ہیں, جو آپ کو پہلے علم نہیں تھا ہم نے بتا, جو پیشن گوئیاں ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کی وہ بھی اللہ نے وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی ہوتی ہیں اور بعض باتیں نہیں بتائی ہوتی تو وہ قریب کی بات ہوتی ہے اور آپ کو علم نہیں ہوتا. بات یہ ہے انک انت علام الغیوب بلا شبہ اے اللہ آپ کی تمام علوم تمام علوم سے آپ ہی واقف ہیں. انبیاء کا جو علم غیب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. کلی علم غیب انبیاء علیہ السلام نہیں جانتے. رہی بات اولیاء کی کشف ہونا الہام ہونا یہ کوئی ولی کے لیے حصہ لازمہ نہیں ہے. لوگوں کے سامنے وہ پرانی پرانی باتیں ہیں فلاں نبی نے دیوار بگائی تھی فلاں نے لوٹا بگایا تھا فلاں نے درخت چلائے تھے اب وہی دماغوں میں رکھ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم. اور جب انہیں کہا جائے یعنی مشرکین مکہ کو کہ ادھر آؤ اس کتاب کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اس رسول کی طرف جس کے اوپر کتاب نازل ہو رہی ہے ان کی بات سنو قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا تو کہتے تھے کہ ہمارے لیے وہی راستہ کافی ہے جس کے اوپر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون کیا بھلے ان کے آبا و اجداد کے کچھ علم بھی نہ رکھتے ہوں اور خود وہ ہدایت پر بھی نہ ہوں تب بھی یہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے. بات ہو رہی تھی کل کے سبق میں کہ مشرکین مکہ کو جانوروں کو نظر لغیر اللہ کر دیتے تھے بتوں کے نام پر غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے وقف کر دیتے تھے یا دودھ ان کا دیتے تھے. خلاصہ اس میں ہمارے لیے یہ تھا کہ جو بھی نظر ہو نیاز ہو وہ صرف اللہ ہی کے نام کے لیے ہے اور اس کا جو ثواب ہے جس کو دینا چاہیں جیسے کرنا چاہیں لیکن جو بھی عبادت ہو صدقہ ہو نظر نیاز ہو بکرا دینا ہو کچھ بھی ہو وہ اللہ کے نام پر ہے اور پھر دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو قبول و منظور فرما اور اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے. ہم لوگ دین سے اتنے دور ہیں کہ جو فرقہ سالہ ہے نا فرقہ سالہ وہ ہم سے پیسہ بھی وصول کر لیتے ہیں اور اپنے گمراہ مسلک کی تبلیغ بھی کر دیتے ہیں. مثلا گھروں دیہاتوں میں نا آگے پیچھے ملنگ قسم کے لوگ آتے ہیں دروازہ کھٹکایا نظر اللہ نیاز حسین پیسے دو نظر اللہ نیاز حسین لوگ دے دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ شخص ملنگ ہے ہمارے تصور نظریات میں تو فارغ ہے ایسے بھی خوب سا ہے اور وہ ایسے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ کرتا ہے یا اس کے لباس سے لیکن وہ اتنا گیا گزرا ہوا ملنگ ہماری جیب بھی خالی کر گیا اور اپنے مسلک کی تبلیغ بھی کر گیا ہے. نظر اللہ نیاز حسین غیر اللہ کے لیے نیاز ہو نظر ہو ایک ہی بات ہے بھائی حسین کے نام کی نظر دے دو نیاز دے دو اور پیسے لوگوں نے دے دیے سنی تو سنی ہے نا اس کو اپنے مسلک سے کوئی خبر نہیں ہے. جیسے کوئی پیسے آئے جیسے ہوا آئی ادھر آئی یہ بھیڑ کی طرف جانے والا ہے تو دیکھو وہ ملنگ ہی کیا گزرا ہوا ہمارے حاجی نمازی وغیرہ سے وہ اس درجے میں تو بہتر ہوا کہ ہماری جیب بھی خالی کر لی اور اپنے مسلک کی تبلیغ بھی کر گیا ہے اور ہے ملنگ ہمارے یہاں تو پھار گیا. قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے اور یہ بنیادی نقطے کی بات ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے عبادت کا روزوں کا فلاں کا فلاں کا. یہ بنیادی بات ایک اور ایمان والے کی ضروری ہے کہ وہ درست ہو اور وہ یہ کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی درجے میں ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو. شرک اللہ کی ذات اور صفات میں بھی نہ ہو اور شرک میں تشبیہ بھی نہ ہو. یعنی یہ کہ جیسے یہود و نصارا نے کہ اتخذ اللہ ولدا اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر دی مشابہت بنا دیا وہ بھی شرک ہے اور اللہ کی ذات اور صفات میں کار مختار کسی اور کو سمجھنا یہ بھی شرک ہے. تو نظر ہو نیاز ہو بکرا ہو کچھ بھی ہو وہ اللہ کے نام پر ہے. بعض مفسرین جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سخت مزاج ہوتے ہیں, بعض مفسرین جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے نرم مزاج ہوتے ہیں, بعض معتدل مزاج ہوتے ہیں. معتدل مزاجوں میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے دارُ القرآن کے درمیان سارے پہلوؤں کو یوں رکھتے ہوئے تمام حدیث کی روشنی اور فقہ کے تمام مباحث کو سامنے رکھتے ہوئے وہ گزرتے ہیں, کسی پر تنقید وغیرہ ایسی بات نہیں. معتدل مفسرین میں سے ہیں. معتدل مفسر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص بکرا لے جا کر مزار پر ذبح کرتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتا ہے تب بھی حرام ہے. یعنی میں اس مفسر کی علامہ ابن جوزی کی بات نہیں کر رہا, علامہ ابن قیم کی بات نہیں کر رہا, وہ تو اور سخت ہے. معتدل مفسر جو ہمارے دور کے ہیں ان کی بات ہے کہ اگر کسی مزار پر, کسی گدی پر, کسی قبر وغیرہ عجیب عجیب جگہ میں کئی جگہ نشانی بتاتا رہتا ہے ان کی, فلانی جگہ میں دانت کا درد ٹھیک ہوتا ہے, فلان جگہ میں کمر کا درد ٹھیک ہوتا ہے, اور وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, درخت ہوتا ہے اور وہاں ڈنڈی ہوتی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. نظریات جو ہوتے ہیں نا یہ تفکر سے آتے ہیں, ایسے گزرنے سے نہیں آتے, سوچ سے آتے ہیں. اور کیسے آتے ہیں میں بتاتا ہوں. دیکھو بدھ مذہب بڑھ درخت کی عبادت کرتا ہے, بدھ مذہب بڑھ درخت کی عبادت کرتا ہے, اور جتنا بوڑا ہو وہ درخت اور اس کی شاخوں سے جب جڑیں نیچے آئیں تو وہ زیادہ کرامت معبود ہے. اچھا اب پھر ہم کسی درخت کے اوپر سرخ جھنڈی لگا دیں اور اسی کو سلام کرنے لگ جائیں تو اب یہ فرق کیسے ہوا؟ وہ بدھ مذہب ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم بھی ایک جھنڈی کو سلام کر رہے ہیں, وہ درخت کو سلام کر رہے ہیں. بات قرآن حدیث, اسلام نام قرآن حدیث صحابہ اکرام کا ہے. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل قدر صحابی رضی اللہ عنہ نے تو اس سمے دہلی والے درخت کو گروا دیا تھا کہ کل لوگ ابھی تو نفل پڑتے ہیں, کل پتنے کچھ اور نہ شروع ہو جائے. بات یہ ہے دوستو, عبادات آتی ہیں ماحول سے, تبلیغ سے, واضح نصیحت سے. نظریات یہ درست ہوتے ہیں نیک عالم صحیح مستقیم عمل والے اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے نظریات درست ہوتے ہیں. ورنہ تو ٹی وی دیکھنے سے نظریہ, پاکستان کا تو کوئی نظریہ نہیں ہے, ادھر ٹی وی دیکھا اسامہ شہید ہے, ادھر نعرہ لگے گا شہید ہے, ادھر دوسرے ٹی وی نے یہ بتایا کہ نہیں نہیں یار یہ تو دہشت گرد تھا, فلاں تھا فلاں تھا, سارے لوگوں کو اس نے تباہ کر دیا, تو یہ کہوں گی کہ ہاں بالکل مردار ہے شہید کی طرح. نظریات کا درست ہونا یہ بہت بڑی ضروری چیز ہے, اور یہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر نہیں آتی. ایک عبادات معاملات یہ تبلیغ سے آ جاتا ہے, ماحول سے مل جاتا ہے. یا گزرا ہوا شخص بھی حد بھی چلا جائے دیکھو نماز کا کتنا پابند ہوتا ہے, ماحول اثر کرتا ہے, یہاں بھی قریب قریب ایسی بات. تو بات یہ نظریات کی تبدیلی, اللہ والوں کی صحبت, اور نظریے میں سب سے نظریے کے عمدہ ہونے میں سب سے مرکزی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں ذرا برابر بھی شرک نہ ہو. تو بات یہ کل کے سبق کی تھی, ماجر اللہ البقیر کے ملاسا. آج کی بات قرآن مجید جو پڑھ رہا ہے, اس وقت کے لحاظ سے تو خطاب مشرکین مکہ کو تھا, لیکن ہم نے اپنے لحاظ سے بھی اس کو سوچنا ہے. قرآن مجید فرما رہا ہے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. جب مشرکین مکہ کو قرآن دعوت دیتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے تَعَالَوْا, ادھر آؤ بات کو سنو, اس کتاب کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی, اس پیغمبر کی طرف آؤ جس پر نازل ہو رہی ہے. بات سننے سے کیا فرق پڑتا ہے, سمجھو غور کرو کہ کس طرف آپ جا رہے ہو, کن پتھروں کی بات کر رہے ہو. تو وہ آگے کیا کہتے تھے, قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. ہم نہیں بات سنتے, ہم تو بزرگوں کی لائن پر ہیں. ما وجدنا علیہ آباءنا, جس طور طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے, حسبنا بس ہمارے لیے وہی کافی ہے, ہم آپ لوگوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. بھلے ان کے والدین ایسے ہوں اور یقیناً ایسے تھے کہ نہ کچھ علم تھا ان کے پاس, نہ خود ہدایت پر تھے, گمراہ قسم کے تھے, پھر بھی وہ اپنے جاہلانہ طرز کے اوپر یہ قرآن مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہے, مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. مسلمان تو قرآن حدیث کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کا نام ہے, اسلام تو فرما برداری کا نام ہے, اسلام کے لوگوں نے مانا ہے تابعداری فرما برداری بات کا ماننا. تو یہ تو بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی جو کافر تھے, نبی کے مخالف تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے پرانے آبا و اجداد کے طریقے پر ہیں, آپ لوگوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اگر اپنا آبا ہم لایا لگے نشے میں گلاش کرو, بھلے ان کے آبا و اجداد کچھ بھی نہیں جانتے تھے نہ ہدایت کرتے, تو وہ کافر یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر ہیں. مسلمان کا یہ تعارف ہے اور مسلم اسلام کی تعریف یہ, اس کا تو خوبی ہے بات کو ماننا, فرما بردار ہونا, اس کے سامنے قرآن کی بات آ جائے, حدیث کی بات آ جائے, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ جائے, یا وہ بات جو نہیں ثابت اور فقہائے مجتہدین سے بات سامنے آئے تو بس اس کو ماننا ہے. نہیں یہ کہ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر شہادتین کا اقرار زبان سے کر کے دل سے تصدیق کر کے پھر بھی اس کے سامنے قرآن حدیث کی بات آئے تو وہ کہتا ہے جی ہم بزرگوں کی لین پر ہیں, ابا و اجداد کے طریقے پر ہیں, وہ غلط تھے, وہ لوگ فلاں. میں اب یہاں کے لحاظ سے بات کروں فلانے کسی بزرگ کی تو آپ کہو گے وہ تو دیوبندی آدمی ہے, فلانے کسی کی بات کروں تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں فلانا بریلوی فلانا. شیخ الحدیث عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے فرمایا کہ اباؤں و جداد اگر جاہل ہیں تو یہ بھی تکلیف ہے کہ اگر وہ غلط تھے اور ہمیں سمجھ بھی آ گئے تو پھر بھی غلط ہی رہنا ہے. ہاں اگر اباؤں و جداد واقعتا اللہ والے تھے بزرگ آ گئے اور وہ اچھا راستہ دکھا کے گئے تو پھر تو اولاد نے اباؤں و جداد کی تکلیف کرنی ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو رہی ہے تو بچوں کو جمع کیا, بچے زیادہ تھے یعقوب علیہ السلام کے, ہم تم تم شہدا اخبر یعقوب البو قال لي ابي هما تعبدون من بعد قال ما بت اله الا اله اباء ابراهيم واسماعيل واسحاق, کہا کہ میں اب جا رہا ہوں دنیا چھوڑ رہا ہوں تو بچوں بتاؤ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس نظریے کی پیروی کرو گے. تو بات قال ما بت اله الا اله اباء, اب ابھی ہم آپ کے نظریے کی اتباع آپ کے الہ کو ماننے والے بنیں گے, آپ کے ابا و اجداد یعنی آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی پیروی کریں گے. تو بات یہ ہے دوستو اسلام سمجھ میں نہیں آتا, تب سمجھ میں آتا ہے کہ جب اسلام والے کے پاس جائیں گے. قرآن نے یہ اعلان کیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر اپنے علم ہے تو پھر صاحب علم سے جاننا ہے, لیکن صاحب علم کو جانچ پڑتال بھی کرنی ہے. کوئی بھی نعرہ لگا دے کہ میں تمہارا لیڈر ہوں اور میرے پاس کشف و کرامات ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں تو لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں, نہیں. دو چیزیں ہیں کہ اس لیڈر اس قائد جس کی پیروی کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے بات پوچھی جا رہی ہے اور جس کی سمجھ فراست کے اوپر یقین ہے اور اس کے جواب سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہیں, دو چیزیں ہیں. اس کے پاس علم صحیح ہو, عمل مستقیم ہو. علم صحیح وہی ہوتا ہے کہ جس کے مطابق عمل ہو, اور عمل مستقیم میں ہوتا ہے کہ ایک دم سے پیتا لگا تو دس بار تلاوت بھی ہو گیا نماز بھی ہو گئی تو دوسرے ہفتے میں دیتا ہے کہ وہ بندہ دور دور جا رہا ہے مسجد سے اور دیگر چیزوں سے. وہ بزرگ وہ رہبر وہ پیر وہ قائد وہ مرشد کہ جس کا ظاہر شریعت کے مطابق. میں ان لیڈروں اور پیروں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور ان عوام کے بارے میں بھی سامنے ساری بیٹھ کر اس طریقے سے ان کی بات کو سن رہی ہوتی ہے جیسے کوئی اوپر چڑی بھی نہیں ہل سکتی اس طرح خاموشی کے ساتھ, اور لیڈر وہ خود بے شرم ہوتا ہے, بے شرم ہے خود, یعنی کسی کے دل سے کون باخبر ہے سوائے اللہ کے. ظاہر انسان کا وہ عکس ہے کہ یہ شریعت والا شخص ہے, سنت کا متبع ہے, نماز با جماعت کا متبع ہے, جھوٹ نہیں بولتا, عمال صالح کا اس میں غالب ہے, تو ایسا شخص جب نصیحت کرے اس کی بات سننے میں فائدہ ہے. تو بات یہ قرآن مجید نے مشرکین کی بات دوستو کی ہے, کہا جب انہیں قرآن کی طرف اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے. یہاں پر ایک اور عجیب لطیف نقطہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ جب مشرکین کو یہ کہا جاتا تھا کہ آؤ اس کتاب کی طرف جو اللہ نے نازل کی, تو وہ آگے سے اگلا الرسول کی بات تو بھی کہتے, تو قرآن اور رسول کی بات ہے, یا الرسول یعنی اس بات کی طرف جب مشرکین مکہ کو دعوت دی جاتی کہ اس کتاب کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی اور اس رسول کی طرف آؤ جس کے اوپر کتاب نازل ہو رہی ہے, یہاں سے وہ فرقہ زادہ کا رد ہو گیا جو منکرین حدیث ہے, وہ چکر والی فرقہ, وہ پرویزی فرقہ, وہ قصودی فرقہ, وہ فلا فرقہ, جن کا نعرہ یہ ہے حسبنا کتاب اللہ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے اس دور میں بیان ہوا کہ ایک دور ایسا آئے گا, ایک گروہ بنے گا اس میں اور بڑے بڑے نعرے لگیں گے, بڑے بڑے تکیے ان کے ہوں گے جو ٹیپ لگا کے بیٹھیں گے, نعرہ ان کا یہ ہوگا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے الگ کتاب کافی ہے. حدیث تو صحابہ کرام نے جمع کی, ان کے پاس کسی کے پاس قلم نہیں تھا, کسی کے پاس کاغذ نہیں تھا, کسی کے پاس فلاں نہیں تھا, اور اس دور کا مسلم جس کو اپنے دین سے خبر نہیں ہے تو وہ اس فرقے کی پیروی میں لگ جائے گا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ اس وقت تو واقعتاً ترقی یافتہ نظام نہیں تھا, قلم کو کہاں تھے, کمپیوٹر کہاں تھے, کاغذ کہاں تھے, فلاں یہ تھا, لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. یہ نہیں سمجھیں گے کہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے حسبنا کتاب اللہ, تو کتاب کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ کتاب کو بھی جمع کرنے والے نبی کی وہی جماعت ہے جو نبی کے فرمان کو جمع کرنے والی ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ جب انہیں دعوت دی جاتی تھی کہ اس کتاب کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی, اور پھر دعوت دی کہ اس رسول کی طرف آؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. اے ایمان والو, علیکم انفسکم, تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو صحیح رکھو, صراط مستقیم پر رکھو. جب تم راہ راست پر ہوگے خود تو لا یضرکم من ضل, تو گمراہ شخص تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تم خود ہدایت پر. اللہ مرجعکم جمیعا, اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, تو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے تمہارے جو بھی اعمال ہیں اس سے تمہیں آگاہ کر دیں گے. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ جب کفار کو سمجھایا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ, تو وہ آگے سے کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, کہ ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد کا پرانا طریقہ وہی کافی ہے, جبکہ ان کے آباء و اجداد خود غلط اور گمراہ مشرق اور کافر تھے. اس پر بات ہو رہی تھی کہ آباء و اجداد کا مذہب اختیار کرنا, جس پر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے کہ اگر وہ بزرگ ہیں, نیک ہیں, صراط مستقیم پر ہیں تو ان کی پیروی اچھی بات ہے. آخر میں بات ختم ہوئی تھی کتاب اللہ رجال اللہ, کہ دین سمجھ میں آتا ہے قرآن و حدیث سے اور اللہ والوں سے, خود پڑھنے سے بھی خطرہ گمراہی کا ہوتا ہے. نیک آدمی, نیک بزرگ عالم کی صحبت اور قرآن و حدیث کی تعلیم, ان دونوں کے مجموعے سے انسان کو دین ملتا ہے, نظریات درست رہتے ہیں, عقائد سلامت رہتے ہیں, اعمال پر استقامت رہتی ہے. اور ہر روز کا یہ معمول ہو قرآن و حدیث کے مطالعے کا بھی اور ساتھ ہی کسی نیک شخص کی صحبت کا بھی. اس میں جس کے ساتھ بھی انسان کی مناسبت ہے, وہ اپنے محلے میں کوئی عالم ہے, کوئی اور بزرگ ہے, ان کی کتابوں کے مطالعہ کرنا اور ان کے ساتھ ملنا جلنا, ان کے پاس بیٹھنے سے ہی فائدہ ہوگا. مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ انسان کو دین سے دور کرنے والی تین چیزیں ہیں اور وہ تینوں حجابات ہیں, حجاب طبع, حجاب رسم اور حجاب سوئے معرفت الہی. دین سے انسان کو دور کرنے والی تین چیزیں ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حجاب طبع, طبیعت سے مراد حجاب پردے کو کہتے ہیں, کہ حق سے دور رہتا ہے وہ شخص جو خواہش کی پیروی کر رہا ہو. قرآن نے اس کو کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے. گندے کام کا دل چاہ رہا ہے بس ادھر جا رہا ہے, چوری پر دل چاہ رہا ہے ادھر جا رہا ہے, بدمزگی پر دل چاہ رہا ہے ادھر جا رہا ہے, نماز کی طرف سستی کا دل چاہ رہا ہے تو وہ کر رہا ہے, یہ خواہش کی اتباع ہے. تو پہلی وہ چیز جو انسان کو دین سے دور رکھتی ہے وہ حجاب تبا, خواہش کی اتباع. دوسری چیز جو انسان کو دین سے دور رکھتی ہے وہ حجاب رسم ہے, کہ رسم و رواج کی پیروی سے دینی معلومات پر عمل کرنے میں پردہ رہتا ہے, کہ فلانا رسم ہے فلانے پر نہیں کریں گے, ادھر کیا نہیں دیں گے, ادھر ہدیہ نہیں دیں گے, ان کے فلانے چیز پہ نہیں جوڑیں گے, کل وہ نہیں جوڑیں گے. جو چیز قرآن و حدیث سے صحابہ کے عمل سے جس کا ثبوت نہ ہو وہ سب رسم ہے, اور صرف دنیاوی نقطۂ نظر سے ان کو پورا کرنا بھی کل لوگ کیا کہیں گے, تو یہ بھی دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں رسوم. کتنے سارے رسوم ہیں اور ان کی تحقیق میں جائیں, ان رسوم کی تحقیق میں جائیں تو اتنی اس کی بری بنیاد ہوتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. یہ کنڈے کرنا, یہ فلان کرنا, یہ وہ کرنا, یہ عجیب عجیب ان کی ابتدائی رسومات ہیں. الحاظ باللہ میں نے کل بھی بات بتائی ہے کہ مسلمان سنی خصوصاً یہ دینی معلومات سے دور رہتا ہے, اور اس کے دینی اور اس کے عقیدے کے اوپر ایک عام ملنگ قسم کا شخص بھی حملہ کرتا رہتا ہے, اور اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کیا نقصان ہو رہا ہے. یہ کنڈے منڈے وغیرہ یہ جو ایجاد چیزیں ہیں, کس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا, بابلوگ مجوسی کے آتش پراست وہ کیا ایرانی جو تھا, اس دن کی ابتدا فلانی چیز ہو گئی, اس کا نام کنڈے رکھ دیا گیا, اس کا فلان رکھ دیا گیا, اور یہ لوگ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ انسانی اسلامی نقطۂ نظر میں خوشی کے دو دن ہیں, چھوٹی عید اور بڑی عید. اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں کچھ ہماری ایجاد کی ہوئی ہیں, کچھ لوگوں نے نکالی, کچھ تو ہم لوگ مولوی صاحبان کا خیال نہیں رکھتے, دونوں نے بھی پھر خیال کیا ہم نے بھی زندہ رہنا ہے نا, کوئی جمعرات کی ترتیب کر دی, کوئی فلانی ترتیب کر دی, بتاؤں کہ خیال کرتے رہو وغیرہ وغیرہ. ادھر ایک منڈی بہاؤ الدین کا بندہ تھا چوکیدار او جی ڈی سی میں, آپ لوگ اس وقت نہیں آئے تھے, او جی ڈی سی بن رہی تھی, بڑا پکا مقتدی تھا اور کسی صاحب نسبت بزرگ سے بیعت بھی تھا, بڑا پیارا ذکر کرتا تھا مغرب کے بعد ادھر وہ جھونپڑا مسجد جب تھی, لیکن وہ جمعرات جمعہ کو نہیں آتا تھا, باقی پورے دن ہوتے تھے. تو اس سے ہم نے پوچھا کہ آپ بابا جی کیوں نہیں آتے جمعرات جمعے والے دن, تو اس نے کہا آپ لوگوں کے پاس تو صرف بیان تبدیل یہی ہوتا ہے, بھوک ہی بھوک ہے, میں جمعرات والے دن ادھر ایف سکس میں جو روسی مسجد ہے ادھر جاتا ہوں اور پورے ہفتے کا انتظام کر کے آتا ہوں, پھر کیا ادھر تو بھوکا ہی رہنا ہے. وہاں جمعرات میں حلوے بھی آتے ہیں, پراٹھے بھی آتے ہیں, ہر طرح کے کھانے آتے ہیں. بات یہ ہے دوستو کہ یہ جو خوشی کے پروگرام تقریبات ہیں یہ قرآن حدیث سے جس درجے میں ثابت ہیں اس کے مطابق منانے چاہیے, تو سوار ہے اور اس کے مطابق نہیں ہے. اگر خواہش رسم وغیرہ پلانے وہ کر رہے ہیں, انہوں نے اس دن سیویاں بھیجی تھی ہمارے گھر تو ہم نہیں بھیجیں گے, تو پھر کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ مت بھیجو, کیا ہونا ہے. تو دوسری چیز حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حجابات رسم انسان کو دین پر عمل کرنے سے دور رکھتی ہے, اور آپ یقین کریں سنت پر عمل کرنے میں شادی آسان, رہنا آسان, پڑوسیوں کے حقوق آسان, والدین کی خدمت آسان, بہن بھائیوں کی خدمت آسان, سنت طریقے پر اگر آپ کریں گے, اور اگر رسم رواج پر چلیں گے تو تنخواہ کا ایک معقول حصہ ان رسموں کے اوپر ہی لگتا رہے گا, اور وہ اسراف میں جائے گا, گناہ میں جائے گا, اس میں ثواب بھی نہیں ہوگا. سنت کے مطابق جب خرچہ ہوگا تو اس میں خرچہ تو ہوا لیکن ثواب ہو گیا, آخرت کا ذخیرہ ہو گیا, اور رسم کے مطابق جب اگر ہوا تو اسراف بھی ہو گیا, اپنی بیوی بچوں کا اپنا بھی حق ادھر روانہ ہو گیا, اور مزید گناہ بھی ہو گیا, پیسے سے بیمار ہو گئے. تیسری چیز ساسا فرماتے ہیں حجابات سوئے مارے سب. پہلی چیز حجاب سبا, یہ انسان خواہش کی پیروی کرتا ہے قرآن و حدیث کی نہیں کرتا ہے. نمبر دو رسم کی پیروی کرتا ہے, قرآن و حدیث سنت کے مطابق عمل کی کوشش نہیں کرتا. بہت سارے لوگوں کو سنت کا علم ہوتا ہے کہ اس غمی پر, اس خوشی پر, اس موقع پر سنت کیا ہے, لیکن اس کے باوجود رسم پر عمل کرتے ہیں. تیسری چیز کہ حجابہ کے سوئے معرفت دین سے دور کرتی ہے, یعنی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہے لیکن جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ اپنا ہے. نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے لیکن جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ اپنا ہے. لہذا جب قرآن و حدیث کے مطابق اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے, نبی کے ساتھ محبت و عقیدت کی کوشش کریں گے تب فائدہ ہے, اور اگر عام کہنے کہنے کے مطابق فائدہ وہ کریں گے اللہ کو راضی کرنے کی اس طریقے سے تو اللہ راضی نہیں ہوگا اور ناراض ہوگا. تو بات ہو رہی تھی کہ جب ان کو دین کی بات بتائی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, ہم اپنے آبا و اجداد ان کی رسم و رواج اس طریقے پر ہم بزرگوں کی لین پر ہیں, یہ کوئی دینداری نہیں. آج کے سبق میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اے ایمان والو اپنے آپ کا خیال رکھو, جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا. یہ بہت اصولی اور معیاری آیت کریمہ ہے کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان گمراہ فرقہ گمراہ حکومت گمراہ لشکر مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تب عزت پیدائی تم جب تم کامل خود ہدایت پر ہوگے, تمہارا عقیدہ تمہارے اعمال تمہارا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا معاملات کاروبار سب کچھ جب رہتے پیغمبر کے مطابق ہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا. آج ہم نقصان کے زد میں اس لیے ہیں کہ ہم پورے ہدایت کے اوپر نہیں ہیں. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الى الله مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون, اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں باخبر کر دے گا تمہارے اعمال سے. علیکم انفسکم میں یہ بات ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تم اپنے اوپر اپنے آپ کو بچاؤ اپنا خیال رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے فرائض ادا کر رہے ہو ہدایت پر ہو تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. فرائض میں اپنا خیال بھی ہے اپنے گھر والوں کا خیال بھی ہے, حتی المقدور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر دوسروں پر بھی ہے. یہ اپنا خیال کب ہے؟ علیکم انفسکم میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ علیکم انفسکم اے انتم مسلمون بمنزلۃ النفس, کہ اے سارے مسلمانوں تم سب بمنزل نفس کے ہو, لہذا تم اپنا خیال رکھو. پہلے اپنے آپ ساتھیوں کو سمجھاؤ, اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ, اپنے عزیز و اقارب کو سمجھاؤ, اور حتی المقدور جہاں تک ہو سکے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں کہ جب تم حتی المقدور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے, جبکہ تمہارے سامنے کچھ لوگ منکر کر رہے ہیں, تو خطرہ یہ ہے کہ عذاب کی زد میں تم بھی آ جاؤ گے. کہ جب تمہارے سامنے منکر ہو رہا ہے اور ان کو حتی المقدور اپنی گنجائش کے مطابق ان کو سمجھانا ہے, حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے, ہاں جب اندازہ یہ ہو کہ میں اگر اس کو سمجھاؤں گا یا منکر سے روکوں گا تو وہ میری جان لے لے گا, تو پھر ایسے موقع پر ذالک اول عزت الایمان پر عمل کرنے کی گنجائش ہے کہ دل میں اس کو برا سمجھے اور کچھ نہ کہے. لیکن اگر ایسے موقع پر بھی کہ اسے خطرہ ہے کہ جان چلی جائے گی لیکن یہ پھر بھی کلمہ حق کہہ دیتا ہے تو یہ عظیمت پر عمل ہے, گنجائش ہے نہ بولنا, گناہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر بول دیا اس نے کلمہ حق اور اس کی جان چلی جاتی ہے تو شہادت ہے اور یہ عظیمت پر عمل ہے. عمری دور میں جہاں بہت ساری خرابیاں تھیں, مروان بن حکم جب یہ تقریر کے لیے کھڑا ہوتا جمعے کے دن تو عصر کا وقت داخل ہو جاتا تھا اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بس کرو بادشاہ سلامت وقت جمعے کا ختم ہو چکا ہے, اور اگر کوئی کہہ دیتا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ میں بیٹھا تھا ایک شخص پیچھے سے کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ یہ اس نے حجاج بن یوسف کو کہا غالباً یا مروان کو, اس شخص نے کہا کہ بادشاہ صاحب زور کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ بیان بند کرو, یا یہ عید کے جو میں عید کے خطبے میں پہلے وہ خطبہ دینا چاہ رہا تھا حالانکہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے, تو اس نے یہ بات سمجھائی. اور اس نے فوراً اپنے فوجیوں کو کہا کہ یہ بڑا حق پرست آ گیا ہے, اس کو جنت میں پہنچا دو, شہید کر دو, اور اس کو کر دیا گیا. یعنی یہ میں ان بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے دور میں اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور ہر طرف پھیلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. حجاج بن یوسف جو 20 سال صرف کوفہ کا گورنر تھا, اور اس کے ظلم کی وجہ سے مروان نے اس کے ظلم کی وجہ سے اس کو حجاز کا گورنر بنایا تھا. یعنی وہ ظلم مسلمانوں کے اوپر صحیح طریقے سے کرتا ہے, تو پھر اس وجہ سے اس کو اور کوئی سامنے نہیں بولتا, اور اگر بولتا کہ اب زور کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. اگر ایسے موقع پر کوئی نہیں بولتا تو گناہگار نہیں ہے کہ وہ جان جا رہی ہے, لیکن اگر بول رہا ہے تو پھر اس کے اوپر عظیمت ہے, شہادت کی موت ہے. تو فرمایا علی انفسکم, کہ جب تم لوگوں کو سمجھاتے ہو, دوسری تفسیر, ایک تو یہ اپنا خیال رکھنا, مراد یہ ہے کہ سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا گئے ہیں, پھر بعد میں دوسروں کو تبلیغ کرنے کے لیے جائیں جو کافر ہیں. دوسرا یہ کہ علیکم انفسکم, کہ تبلیغ کریں, اپنی طرف سے کوشش کریں سمجھانے کی, جب وہ نہیں سمجھ رہا تو پھر اپنا خیال رکھیں اور ان کو چھوڑ دیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, یہ مدینہ میں تھے. تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت فلانے قبیلے کے جو لوگ ہیں فلانے علاقے کے, وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم مشرق ہو, وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم مشرق ہو, تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا آپ کا فتویٰ ہے, کیا آپ اس میں مسئلہ بتاتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہ فتویٰ دوں کہ ان کے ساتھ جا کے لڑائی کروں, یہ فتویٰ نہیں دوں گا, آپ لوگ جاؤ ان کو سمجھاؤ, حق بات کی دعوت دو, ان کا جو نزاع تنازع کس بات کے اوپر ہے وہ دور کرو, اور اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے تمہاری بات اور اپنے جھگڑے کے اوپر مصر ہے تو پھر یہ آیت پڑی, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, تم نے ان کو سمجھا دیا ہے, سمجھانے کے باوجود وہ ہدایت کے اوپر نہیں آتے تو پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کی گمراہی سے, لیکن اگر تم نے نہیں سمجھایا تم اپنے گویا کہ نیکی کی فکر میں تو رہے, لیکن وہ تمہارے ماحول کے اندر برے لوگ تھے, ان کو منکر سے نہیں روکا, پھر نقصان ہوگا اور اسی طرح گنہگار ہوں. اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون, اللہ کی طرف ہی تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور تمہارے اعمال سے اللہ رب العزت تمہیں باخبر کر دے گا. کہ تبلیغ تو فرض ہے ہر آدمی پر, حد تک مقدور یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کم از کم اپنے پر, پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں بچوں پر, پھر رشتہ داروں پر, پڑوسیوں پر وغیرہ. اس آیت کریمہ میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر لازم ہے تمہاری اپنی جان, اس کو بچاؤ, اور جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ نہیں دے سکے کر سکے گا. اس سے بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے, بس اپنا خیال کرنا چاہیے, جبکہ دوسری آیات کے اندر تو واضح طور پر یہ بات کہی گئی کہ تمہارے ذمہ لازم ہے, تم اس لیے بہترین امت ہو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے ہو. اور یہود و نصارہ کی اس عادت کو کہ وہ جو تبلیغ نہیں کرتے تھے ان کی مطلب مذمت بیان کی ہے قرآن میں, کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون, وہ کیوں نہیں تبلیغ کرتے تھے, لوگوں کو منکرات سے روکتے تھے, کیوں نہیں ایسا کرتے تھے, گویا کہ جو یہ ان کی عادت تھی منکر کو منکر نہ کہنے کی, یہ لبئس ما کانوا یفعلون بہت بری عادت تھی. اور تبلیغ تو فرض واجب ہے, پھر اگلے دور میں جا کے کرنا وہ مستحب ہے, فرض کفایہ ہے, اپنے تک واجب ہے. یہاں پر یہ بات اس آیت کی تفسیر ایک یہ ہے جو امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, مفسر قرآن ہیں, انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم تبلیغ کر رہے ہو اور اگلا جو گروہ ہے جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے وہ تمہیں سخت نشانہ بنائے گا, تشدد کرے گا, ظلم کرے گا تمہارے اوپر, تو پھر تمہارے ذمہ لازم ہے علیکم منفسکم. تو تم تو تبلیغ کر رہے ہو, کرنا چاہتے بھی ہو, کی بھی ہے, لیکن اب حالت یہ ہے کہ وہ تمہیں ماریں گے, تو پھر اب تمہارے ذمہ لازم ہے علیکم منفسکم, اپنے آپ کو صحیح رکھو. اپنے آپ کو صحیح رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اذا تبیتم منزلہ, جب تم ہدایت پر ہوگے تو گمراہ نہیں ہوگے. اس بات پر شاہد قرآن مجید کی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا, وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. بہت خاص آیت ہے سورہ النشرہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے سورہ النشرہ میں, النشرہ لَكَ صَدْرَكَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وغیرہ. آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اے نبی جب آپ تبلیغ سے فارغ ہو جائیں, لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے سے فارغ ہو جائیں, تو فرغب, رغب کے معنی ہوتے ہیں متوجہ اللہ ہونا, تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا, اللہ سے مانگنا. فیضا فرغتا اے الا تبلیغ فنصب الا عبادت اللہ. آپ جب تبلیغ سے واعظ و نصیحت سے فارغ ہوتے ہیں تو گھر میں آ کے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں, گویا کہ وہ ایک کام ہے, وہ بھی نیکی کا کام ہے. اس کی اور بہت ساری تفسیریں ہیں کہ اس واعظ و نصیحت کا اثر کب ہوگا عوام کے اوپر, کہ جب وہ تبلیغ کرنے والا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا ہے, پھر اس کا عوام کے اوپر واعظ و نصیحت کا اثر ہوگا. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, اور خوب مانگ کر گیا کہ وہ تبلیغ والا کام کرنا ہے, اسی میں اثر ہوتا ہے. کہ جب انسان میں تڑپ ہونا درد ہو تڑپ ہو کہ جب میں بات کروں وہ میرا بھی فائدہ ہو, جو سننے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو, یہ بیٹھنا اٹھنا گفت و شنید یہ ضائع نہ کری جائے, کہ جب کسی پر کوئی عمل کی شکل میں اثر ہی نہ ہو, تو یہ ضروری چیز ہے. اسی طریقے سے یہ تو عالم کی ذمہ داری پڑی, پھر آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. جب آپ اپنے کسی بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں, وہ کچھ ہو دوسرے ماحول کی طرف جا رہا ہے یا کوئی اور, تو آپ پہلے اور اللہ نفل کریں, تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے مانگیں, پیغمبرانہ سنت پر عمل کریں, انشاءاللہ اس کے بعد جب سمجھائیں گے تو اس کا اثر ہوگا. تو پہلی تفسیر یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, تمہارے اوپر اپنی جان لازم ہے, کوئی گمراہ تمہیں نہیں گمراہ کر سکے گا, نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تم ہدایت پر ہو. دوسری تفسیر کہ جب تم فرائض کو ادا کر رہے ہو تو گویا ہدایت پر ہو, پھر کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں دے سکے گا. بات یہ ہے دوستو, آپ سیرت کی اور دیگر کتابیں پڑھیں گے نا, یہ سنت مستحبات, یہ دوسرے فرض کفایہ, یہ تمام عبادات مستحبات, یہ سب تتمہ اور تکمیل اکمال کا سبب ہیں فرائض کا. یہ چار سنتیں پہلے پڑھنی ہے, دو پہر بعد میں پڑھنی ہے, بعد والی فرضوں میں کوئی کمی رہ جائے وہ اس کی تلافی ہے, پہلے پڑھنی ہے کہ فرض کے لیے تیار ہو جائیں, فرائض صحیح ادا ہونے چاہیے. یہی تمام فرائض کی بات ہے, زکات کی بھی حج کی بھی. فرائض کا پابند ہونا یہ صحت کی دوسری تفسیر ہے, علیکم انفسکم, یعنی تم فرائض کے جب پابند ہو جاؤ گے کوئی گمراہ تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. فرائض کا پابند ہونا ہے, فرائض کس صورت میں نا, نماز فرض ہے, اس کی پابندی سے ادائیگی ہے, باجماعت تکبیر اولی. صرف یہی ایک کام مسلمان کرنے لگ جائیں تو کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, اللہ کی رضا ان کے ساتھ خاص ہوگی. مدد و نصرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, اللہ کی مدد و نصرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو مستحق بنانے کے لیے کم از کم ایک چیز تو مسلمان اپنا لیتے کہ نماز کے پابند. ایک حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ جب صبح کی نماز میں, بعد میں ہے کہ صبح اور عشاء دونوں, بعد میں عصر اور صبح ہو, کہ صبح کی نماز میں اجتماع جب مسلمانوں کا جمعہ والا ہوگا, اس وقت ان کی قلوب پر بھی حکومت ہوگی, ظاہر پر بھی ہوگی. آپ دیکھیں نا کہ زور میں اتنے ہیں کہ صبح کی نماز میں کہاں چلے گئے سارے لوگ, وہ جو نہیں ہو حضور سے لوگ کرتے کہ ہمارا پیر صاحب ایسا ہوتا ہے, نماز یہاں شروع کرتا ہے تو ختم بیت المقدس میں کر دیں. یہ ہمارے سارے مسلمان کے صبح کی نماز کو بیت المقدس پڑھتا ہے, کوئی حرم پاک میں جاتے ہیں, سارے ادھر بھی ہوتے ہیں. جنہوں نے اتنا رش ہے تو اور نمازوں میں کیوں, اور نمازیں فرض نہیں جیسے جمعہ فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے. جمعہ تو پھر کسی طریقے سے مسافر کے اوپر بھی چھٹی ہو گئی فلانے پر بھی, تو نماز کی تو پھر بھی نہیں. جمعہ تو مسافر پر فرض نہیں ہے, مریض پر فرض نہیں ہے, لیکن نماز بہرحال میں فرض ہے. نماز کی پابندی جب صبح بھی ایسے ہوگی جیسے جمعہ میں ہوتی ہے تو پھر مسلمانوں کی حکومت ہوگی, ظاہر بھی بات نہیں. تو یہاں دوسری تفصیل یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, تم فرائض کے مکمل پابند بن جاؤ, کبھی بھی گمراہ نہیں. اب ہم میں سے ہر کسی کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم ایمان کے بعد جو چار چیزیں فرض, نماز, روزہ, حج, زکات ہے, ہم اس پر کتنے کس درجے میں پابند ہیں. اور سب سے زیادہ اہتمام کا حکم نماز میں ہے, جو کہ دن میں پانچ دفعہ ہے, زکات تو سال بعد ہے, روزے بھی سال بعد ہیں, حج بھی سال بعد کی زندگی میں ایک دفعہ ہے. تو نماز میں ہی اصل کوالٹی پہچانی جاتی ہے ایمان. اور ایک حدیث میں تو جناب کا فرمان ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز وہ نماز ہے. دو تفسیریں ہو گئی. تیسری تفسیر یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, جب تم خود اپنے آپ کو ہدایت پر بنانا چاہتے ہو, علم اور عمل ضروری ہے اس کے لیے, پھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. اور اگر خود اپنا علم اور عمل کمزور ہے تو پھر فرقہ ضالہ خطرہ ہے کہ تمہیں اپنے مطلب میں استعمال کریں گے. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایمانیات کیا چیز ہیں, اسلام کی کیا تعریف ہے, ایمان کی کیا تعریف ہے, مسلمان کس کو کہتے ہیں, وہ کب ہوتا ہے مسلمان. ضروریات دین, ایمان, عقیدہ, یہ ضروری چیز ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ متعلق اعمال ہیں اس کا علم ہو, ضروری دینی علم ہو. ایک ہے علم فرض کفایہ, کہ تمام تفسیریں پڑھنا, تمام حدیثیں پڑھنا, تمام اسلامی کتابیں پڑھنا, یہ فرض کفایہ ہے جس کو درس نظامی کہتے ہیں. لیکن ایک ہر شخص کے ذمہ اتنا علم دین فرض عین ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اور مسلمہ, جناب کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کی علم کی اتنی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو اس کے متعلق ہے. تو تیسری تفسیر یہ ہے کہ جب تم ہدایت پر ہو, ہدایت کا کیا مطلب ہے, آپ کے پاس علم صحیح ہے اور اس کے مطابق عمل ہے, تو کوئی فرقہ ضالہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا. گمراہ فرقہ ضالہ اس کو کرے گا کہ جس کے پاس علم کی پونجی نہیں, یا علم ہے تو عمل کی پونجی نہیں ہے. قرآن مجید نے شیطان کی بات کی, لہو, شیطان ناراض ہوا, آگے سے کہتا ہے لہو بغینہم اجمائی, کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ کے سامنے مجادلہ مقابلہ کرنے لگا نا شیطان. چودھویں پارے میں سورہ حجر میں ذکر ہے, کہتا ہے کہ میں ضرور بضرور بندوں کو گمراہ کروں گا, لیکن خود ہی آگے معترف ہوا الا عبادک منہم المخلصین, اے رب جو آپ کے نیک بندے ہیں ان پر میرے پاس نہیں چل سکے گا. اسی بات کو چودھویں پارے میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے دوسرے مقام پہ, انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, کہ شیطان کی سلطانیت, شیطان کا تسلط نہیں ہوگا ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں, اور ان پر ہوگا کہ جو ایمان عمل میں کمزور ہیں. تو تین تفسیریں ہو گئی. چوتھی تفسیر ہے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, تمہارے اوپر لازم ہے اپنے آپ کو صحیح رکھنا. یہاں پر اپنے آپ کو صحیح رکھنا سے مفسرین نے لیا ہے کہ انما المؤمنون اخوة, اپنے آپ سے مراد یہ ہو کہ تم سب مسلمان بمنزل نفس واحد ہو. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان کجسد واحد, ایک جسم کی مانند ہیں تمام مسلمان. جیسے جسم کے کسی حصے پہ کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہے اور پریشان اور درد اور بے چین ہو جاتا ہے, ایسے ہی کسی مسلمان کو جب کوئی تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان پریشان ہو جانے چاہیے, یہ ایمان کا حصہ ہے. ہم ظاہری طور پر تو جب مسلمانوں پر کوئی پریشانی آتی ہے یا جب اعلان ہوتا ہے کہ میرا یہ ہو گیا یا اس طرح, جیسے آپ ہماری مسجد میں زیادہ ایماننے والے آتے ہیں, آپ لوگ اس پر حوصلہ افزائی کرتے ہو, پھر یہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ادھر کام صحیح ہے ادھر جاؤ. مسجد میں نہیں رہنا چاہیے, منع ہے حدیث میں. اس میں یہ بھی ہے کہ کسی کی چیز کوئی گم ہو جائے تو وہ اس کو مسجد میں اعلان نہ کرے, اگر کوئی اعلان کرے تو آپ لوگ یہ کہو حدیث میں, یہ کہو کہ تمہیں تمہاری چیز نہ ملے, اور لوگ اس کا اور اسی طریقے سے مسجد میں مانگنا بھی نہیں اور دینا بھی منع ہے. وہ باہر جائے آپ لوگ باہر دیا کرو. یہ ہے مسلمان کا ظاہری خیال کرنا کہ مسلمان ہے اس نے اعلان کیا پریشان ہے ہمارے ذمہ مدد کرنا. دوسری بات مسلمان کی روحانیت کا بھی خیال کرنا ہے کہ اس کا ایمان عمل عقیدہ وغیرہ کمزور ہے تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. علیکم انفسکم لا یضرکم, تمہارے ذمہ لازم ہے تمہارا اپنا خیال کرنا, یعنی تم سب مسلمان تو منزل واحد کے ہو. باقی بات کرنا